miało odwagę gonić za snem. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Tak w środku my wszyscy jesteśmy nimi też. Tak w środku jesteśmy nimi też. Jeden to pener, drugi nieśmiały, a trzeci jest biednej rodziny. I tego dnia akurat każdy miał powód, by wyjść z dala od wszystkich. Bóg się przechadzał w tym samym miejscu na murku, tuż za śmietnikiem. No bo jak wytłumaczę, że trzy inne światy dziś mówią jednym językiem? Przy pierwszym spotkaniu prawie się bili, patrzyli na siebie spod ełba. Każdy z nich nosił głębokie rany, wyniesie je z domu w zaciśniętych zębach. To nie ich wina, cały ten gniew to brak pewności siebie. I każdy z nich w inny sposób i na każdym kroku chce dowieść, że ma znaczenie. Samoocenie, gdy opluwasz lustro, powtarzając sobie, że jesteś jak gówno, to trudno jest wyjść na prostą. Ciągła agresja jest swoją ripostą. Zdarzają się cuda i takie się zdarzy, bo nie może to być przypadkiem, że ci najbardziej poobijani podnieśli się z gruzów i zajęli rapem. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Tak w środku my wszyscy jesteśmy nimi też. Tak w środku jesteśmy, tak, jesteśmy nimi też. Szacunkiem nie nakarmisz rodziny, ale te rozkminy przychodzą, potem powodują strach. Najpierw jest zapał i pasja, z niejednych tarapatów wyciągnął dzieciaki rap. I to nie tylko tych penerów z ulicznych terenów, ale też wdeptanych w piach, bitych na przerwach, poniewieranych, niepokonanych mimo przegrywanych walk. Jeśli dzielnica to matka, to mocno okrutna, powybija zęby przez łzy. Nie po to, abyś był szczerbaty, tylko kumaty, po to, abyś w życiu miał kły. A jeśli rap to jest ojciec lepszy niż twój własny, to podnieś się szuszlu na sztorc. Ratuje dzieciaki z beznadziei, słowem kaznodziei, kiedy w domu divorce. Wypełnił niejedno serce beat, bass, bohaterami z USA. Wyciągał z piekła, gdy nadzieja zdechła. Zamiast towar to rymy, chłopak tu pchał kilku dzieciaków w objęciach rapu. Życie już nie jest ponure, zapał rozpala im serca na twardych chodnikach tych boisk i potwórek. Kielce, Łódź, Piotków, Śródmieście, Praga, Bersynów, Mokotów. Rzeczy Bochar, Mi, Polan, Rzekrze, Jeżyce, Grunwald, Łazarz, Piątkowo, Dębiec, Kraków, Białystok, Trójmiasto i każde inne miasto, i każda inna dzielnica, i kilku dzieciaków stwarzających świat na nowo na tych samych brudnych ulicach. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Kilku dzieciaków śniło ten sam sen, nim w końcu spotkali się. Kilku dzieciaków rozpętało pokój w mieście, ich naiwność, szczerość, smut i rozpalone serce. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Kilku dzieciaków miało odwagę gonić za snem. Tak w środku my wszyscy jesteśmy nimi też. Tak w środku jesteśmy nimi też.